kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 maja, jest 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska proponuje powołanie Państwowej Komisji do spraw pedofilii w Kościele. Prezes PiS-u odpowiada, że jego partia jest gotowa poprzeć, ale komisję badającą wszystkie środowiska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wtorkowej tragedii na Bałtyku, gdzie zaginął kuter z załogą. Na Ukrainie trwa zamieszanie z kadencją parlamentu. Jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie do wcześniejszych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawy pedofilii, ale nie tylko w Kościele, tylko we wszystkich środowiskach, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. O powołanie takiego zespołu apelują posłowie PO. Szef PiS-u odniósł się do tej kwestii podczas konwencji regionalnej w Łodzi. Podczas konwencji w Łodzi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ponownie wskazywał na konieczność zachowania przez Polskę własnej waluty i prawa do wychowywania dzieci wedle tradycyjnych wartości. Odnosił się też do znowelizowanego przez Sejm kodeksu karnego i zaostrzenia kar za proceder pedofilii. Prezes partii rządzącej zapowiedział też poparcie dla komisji badającej tego rodzaju przestępstwa w każdej grupie zawodowej. Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie. Michał Fedusio, Polskie Radio. O poparcie utworzenia Państwowej Komisji do spraw pedofilii w Kościele posłowie klubu PO-KO zaapelowali do wszystkich partii. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu. Poseł Krzysztof Brejza przekonywał podczas konferencji prasowej, że sprawa pedofilii w Kościele może być rozwiązana tylko poprzez powołanie komisji, która w sposób rzetelny, obiektywny i niezależny od jakichkolwiek nacisków te kwestie wyjaśni. Jak zaznaczył, to wyjaśnienie sprawy jest potrzebne wszystkim, a szczególnie Kościołowi. W skład komisji powinni wejść eksperci, którzy otrzymaliby wgląd w archiwa kościelne, dodał Krzysztof Brejza. Jest prokuratorskie śledztwo po tragedii na Bałtyku. We wtorek zaginął tam kuter z czteroosobową załogą. Jednostka nie wróciła do portu w Mrzeżynie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, powiedziała prokurator Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa, jakim jest spowodowanie wypadku w ruchu wodnym, w tym przypadku na morzu. Śledczy muszą ustalić wiele kwestii, dodała prokurator. Jest zabezpieczona dokumentacja, są wykonywane czynności również z udziałem świadków. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania w tej chwili o szczegółach prokuratura nie informuje. Zaginięcie kutra zgłosił we wtorek w południe armator. Jednostka około godziny drugiej meldowała, że za godzinę znajdzie się w Mrzeżynie, jednak nie dopłynęła do portu. Akcję poszukiwawczą prowadziły jednostki SAR, a także samolot marynarki wojennej i Straż Graniczna. Teraz w tym serwisie zagranica, dokładnie Ukraina. Otoczenie Wołodymyra Zełenskiego dopuszcza możliwość wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Podobnego zdania jest część ukraińskich deputowanych do parlamentu. Wcześniej koalicję rządzącą opuściła partia Front Ludowy i miało to być formalną przeszkodą do rozpisania wcześniejszych wyborów przez nowego prezydenta. O politycznym zamieszaniu z Kijowa Paweł Buszko. Wyjście z rządzącej koalicji partii Front Ludowy, zdaniem wielu polityków i komentatorów, rozpoczęło 30-dniowy okres konstruowania nowej koalicji, podczas którego rozwiązanie parlamentu jest niezgodne z prawem. Innego zdania jest doradca prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego, Dmytro Razumkow. Jak podkreślił, nie można mówić o tym, że wyjście Frontu Ludowego z koalicji zakończyło jej działalność, bowiem de facto koalicja przestała istnieć już w 2016 roku, kiedy zabrakło jej większości głosów. Dlatego wcześniej wybory, zdaniem Razumkowa, są możliwe. Na formalną możliwość wcześniejszych wyborów wskazała też Iryna Łucenko z bloku Petra Poroszenki, czyli partii odchodzącego prezydenta. Zdaniem ekspertów wcześniejsze wybory byłyby na rękę prezydentowi elektowi Zełenskiemu, ponieważ zwiększyłyby szanse jego partii Sługa Narodu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. O możliwości uzyskania koncesji na nadawanie lokalnych programów w technice cyfrowej mówiono podczas konferencji w siedzibie Polskiego Radia. Chodzi o miejsca na multipleksach lokalnych w 34 miastach w Polsce. Rozwój sieci cyfrowej planuje także Polskie Radio, informuje doradca zarządu Józef Wancik. W grę wchodzą duże miasta i tereny wzdłuż głównych dróg. Bazując na tym, w jakich miejscach w tej chwili słuchane jest radio, czyli przede wszystkim jest to odbiornik samochodowy, odbiornik mobilny, dwa, jest to obszar gospodarstwa domowego, to te dwa parametry łączymy ze sobą i na bazie tego chcemy dotrzeć z naszym sygnałem radiowym do największej grupy odbiorców, czy też odbiorców najbardziej informacji potrzebujących. W jakości cyfrowej można słuchać wszystkich anten Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Where We Come From, nagrywana w Chicago i w Londynie. To jest taki mixtape różnych tych nagrań. Tutaj biorą udział m.in. oczywiście Micaiah McRaven na perkusji, Tion Cross na tubie, Joe Armond Jones na pianie, Nubli Garcia na saksofonie i Kamal Williams na keyboardach. Wysłuchaliśmy utworu pod tytułem The Bounce. To jest strona B, utwór pierwszy z tejże płyty, wydanej jak zwykle w International Anthem. The Total Refreshment Center też bierze jak zwykle udział w kooprodukcji tej płyty. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu widziałem, że na social mediach i tutaj pod numerem 71335 i na Instagramie, na Facebooku bardzo gorąco komentowali Państwo japońskie dźwięki, jakie zaprezentowałem w zeszłym tygodniu. A więc, idąc za ciosem, teraz wysłuchamy utworu pod tytułem Under Construction, właśnie ze specjalnej składanki z muzyką japońską, o której opowiem za chwilę, a teraz muzyka. w jazz. Fajny jest stary japoński jazz. Koishi Matsukaze zagrał teraz dla Państwa z płyty Spiritual Jazz, część 8 Japan Part 1. To jest muzyka z lat 61-83 i Koishi Matsukaze załapuje się na tą końcówkę tutaj tego okresu, bo album, z którego wysłaliśmy utwór pod tytułem Under Construction, to Good Nature, nagrany w 1981 między 9 a 11 maja, czyli idealnie trochę tak jak teraz, połowa maja w zasadzie. Więc tak, ja dla Państwa na dziś przygotowałem jeszcze jeden fragment japońskiej muzyki, ale w zasadzie dowiedziałem się dziś, że z powodów spotów wyborczych będziemy trochę krócej, więc chyba przełożę utwór My Fairy Things. Tadao Hayashi wykonał właśnie ten utwór w bardzo pięknym stylu na harfie. Więc to następnym razem, a my dzisiaj już za chwilę z wytwórni Monument, skąd Państwo już słyszą dźwięki Eddie Ross, i będziemy rozmawiać za chwilę o Cinematic Orchestra, którzy przyjeżdżają już za chwileczkę do Polski. Kto się wybiera? Piszcie, czekam na Facebooku i na Instagramie na Wasze komentarze. A teraz Eddie Ross z wytwórni Monument. Take a look at yourself. We'll be right back. King of Soul Jazz, jak nazywano w Europie Eddiego Rusa. Z wytwórni Monument wysłuchaliśmy płyty Take a Look at Yourself i utwór pod tym samym tytułem. To jest oryginalnie album z 1978 roku, ale wznowiony kilka lat temu. Płyta złowiona tutaj w Warszawie w jednym ze sklepów, który specjalizuje się w ściąganiu winyli. Nazywa się Asphalt Records, który gorąco polecamy tutaj. Jak zresztą wiele innych, gdzie zaopatruję się w płyty, kiedy nie mam ich na bieżąco z Londynu, Tokio, czy tam Nowego Jorku, powiedzmy. To było z kąciku starsza płyta i winyl, old school, vintage, jakby tego nie nazywać. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować i przypomnieć zespół, bo już miałem okazję zaprezentować album tej grupy z piękną, ręcznie malowaną okładką, bo dzisiaj o tym nie mówiliśmy, a w zasadzie płyty dzisiaj bardzo ładnie wyglądają. Eddie Rus, piękna okładka, taka mandala w zasadzie. Teraz Mabuta wybrzmi i razem gościnnie w tym utworze zagra z nimi na saksofonie Shabaka Hutchins z Londynu. To my zaraz sobie jeszcze porozmawiamy o na najbliższych koncertach, gdzie się Państwo wybierają i czego warto posłuchać i gdzie. A teraz Mabuta, prosto z Amsterdamu. We'll be right back. jak alfabetem Morsa nadawała dla nas teraz w audycji Jazz Fajny jest grupa Mabuta z Amsterdamu, a towarzyszył jej w tym utworze wspaniały saksofonista z Londynu, który święci triumfy teraz na całym świecie i bardzo, bardzo dobrze, ale przyjeżdża też regularnie do Polski, co bardzo cieszy. To był utwór z albumu Welcome to This World. Fences, taki nosił tytuł ten utwór. Czekamy na występ zespołu Mabuta w Polsce, a tymczasem już za chwilę będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć grupę The Cinematic Orchestra w Polsce, bo to już w ten weekend i na początku kolejnego tygodnia zespół Cinematic Orchestra odwiedzi Polskę. Będzie 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku, 18 w Krakowie, 21 w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Gdzie się wybierają Państwo? Dziękuję bardzo za tak gorące komentarze na Facebooku oficjalnym moim i Instagramie. Wojtek Mazolewski, tego kto nie był, serdecznie zapraszam. Ja się wybieram, jak się uda, to nawet na dwa koncerty, więc być może do zobaczenia. Ja przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że to zespół założony pod koniec lat 90. przez Jasona Swinscoe. Tutaj wiele, wiele lat, chyba 8 mi się zdaje, pracował nad tą płytą. No i posłuchajcie, jak mu wyszło i napiszcie, czy wam się podoba. Find your ground. To Believe i Cinematic Orchestra. Gościnnie Moses Sumney. Brzmi to pięknie, prawda? Ja jestem zachwycony zawsze. Czy to z płyty, czy to na żywo. Więc jakby co, do zobaczenia na trasie Cinematic Orchestra w Polsce. A dzisiejsza audycja już powoli musi dobiegać końca, bo tak jak mówiłem, będą za chwilę spoty, bo będą wybory, na które oczywiście idziemy. A ja dla Państwa na koniec dzisiejszego spotkania mam wspaniały kąsek z serii Polish Jazz. To jest część 36. I płyta Michała Urbaniaka pod tytułem Constellation. To jest nagrane w maju, znowu kolejny raz, 73 roku. Tutaj towarzyszą Michałowi Urbaniakowi, który skomponował całą muzykę. Urszula Dudziak na wokalu i perkusjonaliach. Wspaniale. Wojciech Karolach na hamondach, Czesław Bartkowski na perkusji, Adam Makowicz na Fender piano. Urszula Dudziak swoją drogą będzie występować na festiwalu We Art Here, gdzie serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie się tam działo. To jest sierpień tego roku, festiwal Jasa Petersona w UK. Będzie rewelacyjny line-up. O tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już za tydzień. Znowu będzie troszeczkę krócej, ale miejmy dlatego zrozumienie. Muzykę przygotuję taką, że na pewno będzie wspaniale. A dzisiaj życzę już miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Wojtek Mazowiecki. Niech moc będzie z Wami.